نكلي برمودي روية نتلفنا عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال منه سألت لاجنا رسول الله ينتري الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول ملك ولس أججك ملاك يدخل منذنا تابي القبر باميل على الميت جنيوبة قال منه يدخل دنا تابي على الميت جنيوبة قبل منكر جنجك منكر ونكير نكير ملك أم ملاك وجهه ممكن ممغا يتلألأ دنا ملقتي نورا تغلير كشمس ملني جنت واسمه تترم رومان موي رومان ويقعد تمي ديت موي تمي توغلو الميت نيوبا ثم يقول توب دنا واخ لهو نيلكو ديك اكتب بندل ما لاغا خامني خامل تا جيفون غاكو من الحسنات ايو والسيئات اك نياوتيف فيقول تمي واخ لهو نيلكو ديكو بي اي شيء انا تي لان دارا اكتب لاي بنده دي موي اين قلمي انا سما قلمه ومدادي اك سما دا فيقول تمي واخ لهو نيلكو نيكو قلمك سا قلمه اصبعك موي سبارام لا نيهن اصبعك موي سبارام ومدادك تسدا ريخك موي سولور فيقول دنا واخني باي شيء انا تي لان دارا اكتب لاي بند فيه تي موم وليس معي تدير مي اندك من صحيفه او كيت سوبا فيقطه دنا دغ من كفني تي جانغايم لا قطعه او دغيت او مرسو فيناولها دمكو جاتلي لو نيلكو فيقول تمي واخ نيكو هذه لي صحيفتك موي سو كيت فاكتب بنال فيكتب تمي بند ما لاغا خاني حامل جيفون نكو في الدنيا تي ادنا من خير تي اويو وشر اكو اي فاذا بلغ ندم جاتنا سيئه او نياوتيف فيستحي دورس منها تي نياوتيفو قال واخ لهو نيلكو الملك ملاكما نكو يا خاطئ يو اجي موي جي اما تستحي نخ دورس من خالقك تي اجي بندسا حيث حملتها فانكو جهيون في الدنيا تي ادنا وتستحي تي رس مني تي من الان لغي سكو دافاي فاير فاخو دنا ييكاتي الحمودا بنت با ولا بنت بري با تول نيكينو فيضربو هوتم كوي دور فيقول تي وقال الحب جامبا نيكو ارفع ييكاتي الحاني ولسما الحمودا بنت بي حتى اكتبك الحمود دي في كينو واي يت بري بومي يور رك لاي واخ حتى اكتبها بو بندكو فاير فاخو هوتم كوي ييكاتي فيكتب تي بند فيها جامم جميع حسناته مولم أيوم وسيئاته أي نعوتيفهم عبد الله بن السلام دعوخ نلا جنة يونتك نكواو ملاك مينجك دوغ جنيوي فكو تبا ميلم أنا أبن كتسولي منما بلا منكر نكري نيو أمن ملاك موخم ني دفتو دراومان كرام مبوك جيسي دي لير نن دي مل خاتي مل نأبجنت مم راومان بديكي دي وخ نيو بنيكو كوي ديج بمتوك منيكو bindal lepp lo ma sa def ci aw yiw ak safandu mu di aw ay mi aw ñaawteef su ko defee neew bi ne ko waaw ci lima koy binde yoruma xalima yoruma daa mu ne ko sa baaraam mooy sa xalima sa lore gémmiñ mooy sa daa mu ne ko waaw ci jumtukaay ju may binde yoruma aw kayit yoruma aloo waaw mu ne ko su ko defee bu ne ko yoruma kayit yoruma aloo balaaka ma day dagg ci càngaay lam sàngo woon moom néew ba te dagg ci càngaayam la ab morso ne ko bindal ci morso bii mooy sa kayit su ko defee nag moom néew ba mu daal tàmbalee bind lam jëfoon ci àdduna muy lu baax muy safaan ba su bindee ba àgg ci aw ñaawteef nag dayit da koy rus sa bind su ko defee malaaka mi ne ko ah yow mooy katu yàlla bi lu tee ba nga nekkee àdduna nga rus yàlla ba nga jëf-jëf ji man na mën nga di ma rus te rusoo sa borom ba ngay jëf-jëf ji ci àdduna daal di yëkkati aw yett wu rëy rëy wu toll ne kenn daal di ko koy dóor moom néew bi malaaka mi mooy dóor néew bi su ko defee jaam bi daal di ko ne kon bàyyil dóor yi yëkkatil yett wi te bàyyi mu mu bind su ko defee mu daal di yëkkati yettoom ko doon dóore moom néew ba mu tàmbalee bind mboolem ay yiwam ak mboolem ay ñaawteefam li motli qissa bi nak moy suma ya amruhu top dana ko digal an yattiha mu lem ko wa yahtimaha tem koy tampe motam cey door ab kashe fa yaqul tan wax ne ko bi ay shay ana ci man bir akhtimuha la koy tampe walay samaani te dir mi and ak man khatamun ab tampe fa yaqul dana wax laho ñal ko ne ko ikhtimha tampe ko bi zofri ko ci sawé wa yaqtimuha tam koy tampe bi zofri ci weham wa yuhalliquha tam la manal koy tak bi khunuqi ci doqam aynu mu ci nam fihi ci doqam ila yawm alqiyamah bi bispench kama qala niki waxe mum yalla ta'ala ni wa kullu insanin kep nit alzamna alzamnahu taqalal nan ko ta'irahu tereb jefum fi khunuqi ci doqam wa nukhrij ta dana nu genne laho ñal ko yawm alqiyamah ci bispench kitabul abtere yalqahu bu dana tasek mom man shoran mu lu ñu talal sumay dakhul kep dara dug nak halehi ci mom munkarun munkar wa nakirun ak nakir manam su neew bi binde ba agal lam defon lepp ci lu bax ak safan ba wala ko mako wax ne ko lem ko te tampe ko dor ci ap kasse su ko defé mu ne ko ah luma koy tampe yoruma ap tampe de lolou neew bi wax malaka malaka mu ne ko sawé ngay jël tampe ko ci su ko defé bu jëlé wéxam da cey tampe rek mu dal doon ap tampe su ko defé malaka mu jël nak téré bobé nga xamné ana jël kayit bobé nga xamné ñew bin nako ba agal ba tampé ko malaka mu da koy jël takal ko ci aw ciaw losam ci ak doxam néna mom la alquran di jundina wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi khunqi nit ku nek dañ koy bolé ak téré jëfam takko ko ci ak doxam bu bis pencé ñu wax ko né ko talal ko té jang ko ganaw bu raw man mi nga xamni moy malaka mi ñëk dugg ci neew bi defé li mu def nak ganaw nak la munkar ak nakir doora dik ci doora dik kon raw ma moy malaka mi ñëk fek ci neew bi bala munkar ak nakir dik ganaw bu ñëwé ba dem nak la yari malaka yi laaj muy munkar ak nakir doora dik wa fi bushran ka ibi nak na ci bushran ka ib ma lo xamni lafzu fo batam moy wa akhraja gennina al hafiz abul qasim al alkani fi sunnati ci sunna bi sanadihi ci tallalam han Umar ibn Muhammad ibn Nasrin as-sanihi kanu mune mu waxne kanu nekkon abi sama baye mola andiku ñu xirtal bi salati ci julli moy ci julle ala janaiz ci tadiya fa qala mu wax li ñal manema yabni yow sama dom hadartu tewe wonna yawm abis janasatan atad falamma dafanuha bañ ko sole nasala waccina ila qabri jëm ci bammel ba nafsani ñaari jëm suma kharaja top genn wahidun kenn wa baqiyata des al akhiru ka ca des wa hafati sak an nas nit ñi atraba susa fa qultu man ya qawm yen sama nit ayuddu fa ndax def na sun hayyun aji dundu mahamayitin and ak aji de fa qalu ñu nema ma sam deb nek fofé ahadun kenn fa qultu ma wax lahum ñel len ñel len shubbi ha nuralef na li ñal ma suma rajax top ma delu fa xultu mané ma raaytu gisuma dal in nef nay ni ndare yar ndare ñaari jëm kharaja genn na wahidun kenn wa baqiyata des al akhiru ka ta des la abrahu duma deñ sama bereb bi hatta yakshifa bati wunye allah yalla li ñel ma xama walis li nga xamne raaytu gis nako fa innina kaman khaifun ajraka allah ala haqqi ci sama xel wa dini ak sama dini wa dini fan shaqqati khar al qabru ba mel ba wa kharaja ta genn mi fu ci mom shakhshun jëm fa tawalla te mu deddu muddu bi ran bir mu ngi aji wane gannaaw fa qultu mané ko ya haza yuki bima abudika wat na ci ki ngay jaamu muy sa borom ci lay wat illa waqafta ndare nga taxaw hatta as'alaka bama laaj la fa mal tafata te gestu wut ilay jëme ci mom fa qultu ma waxat la ho ñel ko at taniyata yonu ñaarel wa salisat aw ñettel fa tafata mu doora gestu wa qala munima anta yaw ibnu nasrin as-sani ya ibnu nasr as-sani qult manako na waw ma ta'rifuni ndax do ma xam qult manako la dedet qala munima nahnu nun malakaani ñaari malaaka lanu min malaa'ikati rahmati yu bok ci malaaka yermande muwakkalan yudun wakil bi ahli sunnati ci ngay sunna iza wudi hondem tegef na len fi quburihim ci seeni bammel nazal nan wacc li nu laqina ngir nu sax len ngir nu salen suma gaba top bu fadu nak moy top bu dem rek xani bayima neena jeene nañ ci kuñu wax Umar ibn Muhammad ibn Nasr mune sama baye day dafa nekkon lol ku xere ci bok ci julle ay new ak dem ci armelia tewe sulga ne sama baye nema amna new bo xamne day bañ ko terele ba mu jek nit ñi dañoo tambalé sekk suuf ci ma gis nak ñaari jëm dug ci biir te nit ñi mom ñi ngi tambalé sekk suuf ci nit ñi tambalé sekk suuf ci manam tambalé sul dal mu ne len waaw ah yeen ngi solalé kuy dunduri ñu ne ah kenn nekk fi de neew bi rek ci nekk de mu ne len ah man de ndur nama ko lol kana bu len man dal danaka xawna ma mëna wat ni ñaar la gis ñu dugg and ak neew bi kenn ko genn baye fa ka ja dess te man dal damay taxaw fi waxam yalla dama won ci mbir mi dara am net ndax man kat suma yalla leeralul mbir mi sootut ah dana am luma dal ci sama xel ak sama diine neena ci dogal bu yalla bamel bi dal di xar ba bamel bi xare am kenn ku genn nara dem bayima nara ne won ma gannaaw mu ne ko adet ma ngi wat ci yalla mi ngay jaamu ne faaw nga taxaw ma laaj la neena ba waxe yoon bu ñeek gisuma sax mom dafa dem rek aw yoonam ma del ko waxaat yoonu ñaaral del ko waxaat yoonu ñettel ne ko waji wat na ci yalla bal nga dem nala laaj ñoon bëti ku ne ma nak waaw yu yaay ibnu nasr as-sani neena ma ne ko waaw mu ne ma dang ma xamuta ba ak sey fofu nak bo ne xultu na xam ba ma ne ko waaw dafa mel na nga fa jël fofu xala xala mu ne ma ma ta'arifu ni ndax do ma xam ma mom maam laaj la ñena bima ne yaay ibnu nasr mu ne ko waaw dafa mel dama wax ni ma dang ma xamuta mu ne ko ah deere man de xawma la motax kay may mané la nga taxaw ma laaj la ñena mu tontu mu ne ma nun de dañu yaari malaaka yermande yo xamne yalla dañu boole ñi xañtu sunaka xir ci top sunna bu ñen tege ci seeni bammel mu no fay dess salen bañ mëna tontu yaari malaaka yi laaj su ko defé nak mu nu doora dem mo mu waxé li nak leena da daldi dem nak bayima waye fekk na kon wax nako lim ko don laaj wa hukiy net lefna han shaqiqin al balaqi qala mu ne talabna sak nanu diya al quburi leeru bammel ya fa wajadnahu tin fekk ko fi salati layli ci julli guddii wa talabna tanu sakku jawab munkarin tantal munkar wa nakirin ak nakir fa wajadnahu tan fek ko fi qira'at alquran ci jang alquran wa talabna tanu sakku khubura sirati jeggi sirat fa wajadnahu tan fek ko fi sawmi ci kor wa talabna tanu sakku dilal harsh keruk aras fa wajadnahu tan fek ko fi qalwati ci gwer net lañ jele ci shaqiq albalakh yi mune dan don sakku luy maye leruk bamel waye gis nan ne ñing koy amé ci julli guddii don nan sakku itam lu taxa mëna tontu yaari malaaka yi laacc bammel mi mun kar ak nakir waye gis nan ne ñing koy amé ci jang alquran patay don nan sakku jeegi sirat and ak jam ak mucc ak gaaw waye gis nan ne loolu ñing koy amé ci koor don nan sakku itam bu ëllëgé ba ci taxaw bis penc te kër jafé lool lu tax am kërug aras lu tax ñu boole la ci ñay tok ci kërug aras don ko sakku waye gis nan ne ñing koy amé ci nango wéet te yalla tax leeru bammel ku ko bëgg dang koy wuté ci julli guddii mëna tontu mën ka rek nakir and mucc ci ñoom ñing koy sakko ci jang alquran jeegi siratam ci bu gaaw and mucc ñing koy amé ci koor yalla téral la ci kër arasam gogé ci bis penc bu tangé lool lool patay ñing koy amé ci awé wa fi shajaratul yaqin nak na shajaratul yaqin annal mu'min nak aji gam ja iza wudha ndem teralef nako fi qabrihi ci bamelam atahu dikal ko malakan yari malaka as wadal wajhi yi aji ñuul kanam azraqal haynaini yi aji wert ay beut sawtuhuma sen kaddu karra aji mi ngi melni ak dannu al qasifi bi aji faq wala bu aji damte wa basaruhuma tisenu gis kal barqi mi ngi melni kimal qat al khatifi bi aji fak yakhriqani manutam waye rek man nga bayyi ci yakhriqani danañu xoti al ardu sufsa bi an yabihima ci seeni bañ fa yatiyani yi dañ koy dikkal min qibali ra'sihi ci walu bopam fa taqutu wa salatuhu julem nga ne la sabila dit aw yoon la kuma ñeel leen ye ñaar ila qibali jëm ci sama walla fa qad kanat nekkon na salatuhu julem nga bi leeli ci guddi wa nahari ak beccak hadaran ngir watandiku wa nahadaran di ak watandiku min hadal mabjahi ci bele teddukaay fayatiyanihi dañ koy diggal min qibali yaminihi ci waluk ndey joram fa taqul tay wax sadaqatuhu faraqem sa ne la sabila dit aw yon lakuma dinen ñal ila qibali jam ci sama walla fa khad kana nekkon yatasaddaqu di saraxe hadaran ngir wataniko min hadhal mabjah ci bi le taddu gay fayatiyanihi dañ koy diggal min qibali shimali ci waluk chamoy fa yaqul tay wax sawbuhu koram gane la sabila dit aw yon lakuma ñelen yen ñar ila qibali jam ci sama walla faqad kana nekkon ya jofu di xif wa ya'tashu tamay mar hadaran ngir wataniko min hadal madjah ci bi litad gay fa yuqizani tan ko ye kama yuqazu niki ñu ye an naimu ajnalaw fa yaqulan tan wax la ho ñal ko ne ko ma taqul ana lo wax fi hadar rajuli ci jine way allasi ji nga xamne bo hi sa yonefon nako fi kum ci yeen fa yaqul dana wax ne ushidukum ma ngi len di seraloni annahu nako mom rasulullah yonentab yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam on ci la wacce fi xalihi ci mom alquran alquran wa amantu te magam bi ci mom wa saddaqtuhu te ma deugalal ko fa yaqulan tan wax la ho ñal ko ne ko hishta dunga mu'minan bir mu koy aji gam wa mitta te nga faatu mu'minan bir mu koy aji gam net li bobu da wax ne ñew na ca tere biñu wax shajaratul yaqin bu wax ne ki nga xamni gem na yalla buñ ko tege ci bamelam day am yaari malaaka yu ñew ci mom yo xamni seeni kanam day ñuul seeni bëd day xër jeej mel ni xaw wert bula manam seeni bëd day bula kon dañu naqare gis dal seen kaddu day xumb bu melne ak dënd gu faq seenu gis buñ day xolé day melni melxat gu ne ray te buñ day ñew dañuy xotté suuf ci ak seeni bëñ su ñewé ba ci aji gëm ji nak joju nga xamni mo faatu bu nekk ci bammel dañ koy ñëk ñewalé ci wetu bobba su ko defé julli gam daan julli mom aji gam ji ne len dedet fi mom du ngeen fi jaar dem ci sama waji tax dara julli ku deg becc te watandiku be watandiku bammel mi ak ayam rek moko tax daan takko julli gu deg becc su ko defé yari malaaka ye bëgg dikke waja ci wet ndey joram saraxe gam daan saraxe ndigam daan saraxe moy wax yari malaaka ne len dedet man day du ngeen awé ci sama wet dem ci mom tax dara saraxe te ragalon tuddu kay bi rek tax mu ko nan def su ko def yari malaaka ye bëgg dikkel neew ba ci wetu chamoñ nga koor ga mu daan wor ndegam daan wor muy waxante yari malaaka ye ne len dedet fi mo bu ngeen fi jaar ndax dara xifa ka mar taw taniku tuddu kay bi rek tax su ko def yari malaaka yi duñu xam fuñ koy awé dañu dal di fexé rek ba yé neew bi ne ko way yewul way ndax amuñu fuñu aggé ci mom ko rexé dañ koy yé ni ñi yéxé koy nelaw rek non lañ koy yéxé dal koy laaj ne ko waw yow ana la wax ci muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi yoni won ci yeen mune man day gëmoon na te ma ngi leen di séré loone mom ndawul yalla lu yalla yoni wacc ci yow alquran mu gëm ko deugalal ko daan jëfé kem sun katan su ko defé yaari malaaka yi tontu ko mu aji gëm joju faatu ne ko yow day da nga dund ci gëm faatu ci gëm mo la may li fa'idatu li jarin la waru ye net lefna han abi hurayrata jele ci abi hurayrata radiyallahu anhu qala mun qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li yaqul day wax allah ya la ta'ala kawna ni la yakhruju du genn abdul abjam min ibadihi ci ay jamam ci dunya ci aduna waye nak min ibadi bo gane yallo go ana ji nga xamne mom la ci tek abdul min ibadi ci samay jam fi dunya ci aduna wa ana te man wuriyu dana nam an aghfira ma jegal la ho ñal ko illa wa aqtasu dara bu dana fayanto minhu ci mom bi kulli sayyatin ci wep ñaawteef hamilha wo jef nako bi saqamin ci rag aw maradin wala tawat aw jaddin wala bekor aw dakhil wala qat fi ma hishatihi ci dundum ko aw bima wala ci la nga xamni yusni bu fa dana ko jot min ghammin ci aw tis ak naqar wa in baqiya yam dasna shay'un dara min sayyi'atihi ci ay ñaawteefam shuddida kon taralef halihi ci mom indal mawti fa fatu ga hatta yalqani bu mutase ak man wala sayyi'ata ti deet aw ñaawteef halihi di ko warati min sayyi'atihi ci ñaawteefam ya patay waxi sati gi naaj sama tedd nga wa jalali ak sama magne la ukhriju duma genne abdul abjam min hibaji ci sama jam min dunya ci aduna wa ana ta fek ni man uridu dana nam allah aghfira ma baña jegal la ho ñal ko illa fatantuhu ndare mo fitnal ko bi kulli hasrat ci yep yu hamil hawo jefon nako bi shihatin ci wer fi jasadihi ci yaramam ba aw farahin wala mbekte yusibu hum dana ko jot aw sahatin wala yaatu wala ay yaatu le fi rizqihi ci wersagam fa in baqinam dasna min hasanati ci ayyum shay'un dara hawantu ma wayfal halehi ci mom al mawt dega hatta yalqani bi mutasek man wala hasanata de dir wen yu lo diko ñelati mune jël nañ ci abu hurayra mune yonent bi day neena sa borom da wax ne bëpp jaam bo xamne ci sama jaam ñi bëgg na ko jéggal bala dem al akhirah faaw dana fayando ci mom moy yépp ñaawte fu mu defoon rek dana ko tek musiba mu tax ñaawte fu tegg ci mom ben ma tek ko tawat ak rag wala bekor wala xatal ab dundam wala bok xet naqara tis yakoy jot su fekkene tek na ko yoy ta bu faatu bu ñewé da fekk ay ñaawte fu mu def ko ndamuy metti ci mom dega ba nga xamni metti dega moy wéccé lako déssé won ci ñaawteef nga xamné bis bu tassé ak man day fekk déssétul wén ñaawteef waye tay mo yonenté bi né sa borom néna gi na ci sama tedd ak sama mag né bëpp jaam bo xamné ci sama jaam ñi dorama ko jéggal bëpp yi wu mu défaré dana fexé ba fay ko ko ci aduna bala ñew al akhirah ndax ben ba fayé ko defal ko wëru yaram ba mbékté ba wërsegu yaatu suma ko défalé yoyu nak ak faatoom jot fekk lam defan ci lu bax mom fayeguma ko lepp lepp dama koy waye falal dega ba nga xamni bu def rek man dal reseti wenn wenn yu def rek ay ñaawteef bu ko defé na ma dama def ko la ko bëgg def wa fil hadith nak la ci hadith ma min mu'minin amul jann aji gam yu shaku ko def nako jam bi shawkati ci dekk illa rafa'a dara bu yëkëte allah yalla la ho ñal ko biha ci deg goge hasanatan aw yu wa hatta musiqi biha ci mom hanfu gelisko sayyatan aw nyaatif mune yonent bi neena ci hadith ba aji gam ju man don dal luko dal lum tut tut don ak deg leg ko jam rek bu yek ne ak deg jam nako faaw sun borom ne dana ko ca yekatin aw yu dana ko ca bindal aw yu faral ko ca aw nyaatif wa khat khila wa khisna ni la khair dit aw yu fi badal nek ci aw yaram la yusibu huwa du ko jot al asqam ay jangoro wala malin du tiagenu alal la yusibu huwa jot du ko jot an nawaib xew xewi jamono intaha matna min shajarat yaqin ci tere bi ñu tudde shajarat yaqin mune patay wax ni ne aw yaram bu ci yalla nami aw yu faaw muy tek borom yaram wa xeti jangoro yi bu fekke ne itam alal ji yalla gërem na borom dana mëna ci aw yu ci alalam jojé faaw yalla di ca dal ak xéti xew xew jamono manam niki luko sacc ba luko lak ba luko ayubal waye yaram wo xamni yalla du ko tek jangoru mukk xamni yalla no mu ci aw yu ala jo xamni yalla du ca tek mukk ben musiba ala jojé watay yalla no mu ci aw yu faslun li ab dogla fi dhikri ahli hilmi ci tuddu len xam xam قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات نم فاتن الحالم أي خمجة صور كن تعال الله يالله حلمه خم خم في خبره جبا ميلم على سورة الرجل مؤمن ملو غور يؤلس هدنا كويتن إلى يوم القيامة بمسبج ويدعو تميجين حنها ولسكو هوام الأرض ورم توكي دوحش سوسي ورم توكي سوسي ويوان تبنينا أي خم ci jëfë xam xam bu faato sun borom tay sopp xam xam melni jëm ci taxaw diko wétali lepp lu jëm ci mom ci bamël ba ci xéeti waram toké niki jitt ak jaana yoyu bu falan ko do ak ci wax xabar nak la ci xabar mu ne awha wahyu won allah yalla ila musa jëm ci musa alayhi salam diko taxal lam nga xam lu al khayr lu bax waxal li wuté nga xamalat ko annas nit ni fa inni naka man munawirun aji leral la li muallimi al-hilmi ñeel way jangale xam xam wa mutahallimihi ak way jangam quburahum seeni bamel hatta la yastawhishu badu ñu wet fi makanim seen bëref ñene sun borom wax na Musa ne ko taxel bay xam lu baax diko xamalat nit ñi ndax man kat kep ku xam lu baax diko xamle ak koy jëmu nango xam sax ñom ñep dama leen leral seeni bamel badu fu wet bari am wetay ci bamel وفي الحديث نك نتي حديث من كفك فك ازاه الرم عن الناس والاسنين كان كنك على الله دي li yalla warlo an yakuffa mu fek han huwa isbu adal qabr lo riba mel mune adis ba neena ku fi xeba nit ñi mucc sa lor yalla musal la ci lor riba mel bu fekke nit dal do lor ben yon yalla dal la fay bo dugge ci bammel do fek jenn lor wa hukiya nat lefna hanil yafihi jele ci yafihi ham ba'd al awliya jele ci len ci walli xala mune saaltu ñaanon na allah yalla ay yuriyen yi mu won ma maqamati ahli al maqabir maqamay ñooñ bameli faraitu ma gis fi lay lis ci aguddi nan la yali ci guddi al qubur bameli qadin khashat ni muriku wa ida minhum am tilumay bok na ci ñoom manam amna ci seen bir naimun ajinalaw hala sundusin ci soy bu wayef wa minhum bok na ci ñoom naimun ajinalaw hala haririn ci soy wadi bajun ak soy bu tal wonun hum bok na ci ñoom nayu aji nelaw hala rayhan ci ko gatt wonun hum bok na ci ñoom nayu aji nelaw hala saririn ci ko ablal wonun hum bok na ci ñoom dahikun aji re wonun hum bok na ci ñoom bakin aji joy faqultu bana ya rabbi yow sama borom law fi ta donte sobon na la sawayta ko nga yamal benahum seen digante fi karamat ci teranga patana daati jeptane munadin aji jeptane min ahli khuburit ñu bameli dama ya fulan yow diw ya fulan amma ashabu sundusi dal worom sundusi soy bu wayef bu no bu rafet bi to hu ñom ahli khuluk ñor ñun jikko ja al hasani ji aji rafet wa amma ashabu al hariri dal worom soy ba wa dibaj ak soy bu talba fa hu ñom ashuhada ñoy ñi dewon ci jihar wa ana ashabu rayhan dal worom gettuga fahum ñoom asaymon ñoo dooy worña wa ana ashabu sarir dal worom lal fahum ñoom al mutahabbon ñoo dooy soppante ñu fillahi ci yalla wa ana ashabu bukay dal worom joy fahum ñoom al muzini bon ñoo dooy bakaruña wa ana ashabu dhahki dal worom reeji fahum ñoom ahlu tawbat yor ñu top qalahu asyuti fi bushal kayib ya fiine dama ñaanal sa borom ne ko dama bëgg da nga won ma maqamay ñi nekk ci bameli ba xam bu ñu ralanté ci maqama genn guddima gis bameli muriku ma gis ko xam de nelaw ci kaw soy bu rafet bu wef am ñu nelaw ci kaw soy bu tal am ñu nelaw ci kaw gëtt xet gu neex am ñu nelaw ci kaw ay lal am ñu yéré am ñu joy ma sa borom bu leen waxon ñoom ñepp nga yamale leen rek teranga ab aji wote ci bokk ci wa bameli newa diw dana wër ne kat ñe tudd ci soy bu wef bi soy bu rafet bu for bi mooy ñaane woon jikko ji rafet ñu nekk ci soy bi ci def soy bu tal wi ñoo ñu dewoon ci jihaar ñaanu gëtt gu xeeng gu neex gi mooy ñu daa woor ñu nekk ci kaw lal yi ñoo ñu ñooy ñu soppante woon te yàlla tax ñii jooy mooy ñu amee bakkaar ñi ree nag mooy ñu tuuboon jikko ñu ñëw fi وفيه ايضا قال اليافهي رؤيه الموتى غيس واي فاتني في خير تي او يو او شر ولا واي نوح او خيت لا من الكشف تي مري يالا يظهر ودنك فين الله يالا تبشيرا غير اك بغل او موهبه ولا غير واري او لمصلحه ولا غير مصلحه للميت نيل نيو با او اهداء خير ولا غير ماي او يو لهو نيلكو او قضاء دين ولا غير فاي بور aw xëy zalika balu du lolé suma inna hadhihi ru'yata tatraka gira gis takoon dana nek fi nomi ci nelaw wa hote mom al gharib moy la upp wa khat takoon amana mu nek fi yaqasati ci yow te wa zalika lolé min karamat al awliya ay bok ci karamay wali aw ashab al ahwal wala rombiri al yafi neena ku faatu mom boko gisee rek di ciop la yalla won la mo xam na ko gisee nak ci aw yu mo xam na ko gisee ci safan ba ndax yàlla koy wone te ñekkul lum ci jublu ñekkul maslaamum ca tax mu wone loolee xëy na bëgg na néew ba ñu fayal ko borom amee woon mbaa ñu ñaanal ko mbaa ñekku daal lu tax wone koo kee faatu woon ca noonee mu ko wone wone koo it nee na mën naa amee ci nelaw te moo cëpp doole mën naa amee itam sax ci yow ci jar waaye loolu moom nee na borom wali maanaam borom karaama yi wali yi wali yi borom mbir yi rek ñoom la ñooy mën a jàkkaarloo ñu faatu ci jàkkaarloo am du ci ay nelaw wa xukiya nett leef na xam baax di saalihiina jële ci lenn ci way baax yi ni annahu naka mum kan nekon ya ati didikal qabru walidihi qabru bayam ba fi ba'd al-awqat ci len ci waxti wa yuhaddith bi waqtan ma huwa an mum waxal ni amna kenn ci gaay bax yi ko xamne yalla mayen nako mu dem di fekki fañ spay fañ denc bayam manon dem fa bamel bayam di waxtan ak mom wa fihi nak na ci munay wa akhraja gennena al-alkaniyu han yahya ibn ma'in qala munay qala waxna hafarun gaskatu bamel ni ahjabu ma ganja yemu li nga xamne raaytu gisnako min hadhihi al-maqabir ci lay armel wa annina kama sami'tu degna min qabrin ci bamel anina ak binni mana wonk ka aninil maridi ku melne binnik ajatawat wa sami'tu ma degit min qabrin ci bamel al muadhdhina ajnoddu ja yuadhdhinu muy noddu wa huwa tamam.